قربان یو قربان نبی جان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی مینیو پتا مو ایمان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی نبی جان مدانی چراغ لی دنجی هر تیاری جهان شور خان مدانی روخان مدانی پنور دی جهان شور خان مدانی روخان مدانی مینی او پتا مو ایمان مدانی قربان نبی جان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی مینیو پتا مو ایمان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی نبی جان مدانی خاطر یہ پیدا کر دنیا پیدا کر دنیا داعش پا خاطر یہ پیدا کر دنیا پیدا کر دنیا اے ہے ہے محبوب در بل منان مدانی محبوب در بل منان مدانی منان مدانی مینیو پتا مو ایمان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی مینیو پتا مو ایمان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی نبی جان مدانی نزاک نازنین او خیر صدق او امین یہ جانان مدانی جانان مدانی صدق او امین یہ جانان مدانی جانان مدانی مینیو پتا مو ایمان مدانی قربان نبی جان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی مینیو پتا مو ایمان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی نبی جان مدانی سبحان پتوہا یسین توہا یسین ستائی دی سبحان پتوہا یسین ستائی دی سبحان پتوہا توها یاسین گوا دے پتا سپین قرآن مدانی قرآن مدانی گوا دے پتا سپین قرآن مدانی قرآن مدانی قربان نبی جان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی مایم یو پتا مو ایمان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی نبی جان مدانی نظر او خلا مو دستر گویتا دستر گویتا نظر او خلا مو دستر گویتا دستر گویتا زمون گی دزڑو نو درمان مدانی درمان مدانی زمون گی دزڑو نو درمان مدانی درمان مدانی مایم یو پتا مو ایمان مدانی قربان نبی جان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی مین یو پتا مو ایمان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی نبی جان مدانی شیرین دے لزان مدانی لزان مدانی خوما تا شیرین دے لزان مدانی لزان مدانی مینیو پتا مو ایمان مدانی قربان نبی جان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی مایم یو پتا مو ایمان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی نبی جان مدانی دید ارمان مدانی ارمان مدانی لری ست دید ارمان مدانی ارمان مدانی مایم یو پتا مو ایمان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی مین نیو پتا مو ایمان مدانی قربان یو قربان نبی جان مدانی نبی جان مدانی یو قربان نبی جان مدانی نبی جان مدانی